أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Kardeşlerim, bugünkü dersimizin mevzuu imanın artması ve eksilmesi. Ehl-i sünnet vel cemaatin üzerinde icma ettikleri, yani ehl-i sünnet ulemasının üzerinde icma ettikleri akideden birisi de iman dağ gibi oluncaya kadar ziyadeleşir, taatlarla artar ve hiçbir şey kalmayıncaya kadar da masiyetleri kul irtikab ede ede işleye işleye ne yapmaz? Azalıyor. Hiçbir şey kalmayıncaya dereceye kadar iner. Evet, müminler arasında da fazilet yönünden farklılıklar vardır. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhunun faziletiyle bizden herhangi birinin fazileti aynı mı? İşte nasıl ki faziletler farkı varsa imanın kuvvetlilik ve derece bakımından da müminler nedir? Eşit değildir. Evet. İmanın bir takım dereceleri ve şubelerinin olduğuna ve artıp eksilebileceğine dair ayetler ve hadisler vardır. Hem de sayılamayacak kadar çok. Ve selef-i salihinden de çok sayıda ne vardır bu meselede? Bize kadar gelmiş sahih sözler ve rivayetler vardır. Evet. İman kalbin ve organların amelleri ve dilin söylediği şeylerle artar. Kalbin ameli nedir? Kalbin ameli kalbine tasdik. Tasdiktir. Dilin ameli nedir? Onu tekellüm etmesi. Azaların ameli inandığını Allah ve Resulünün emrettiği salih ve sahih olan amelleri ne yapmak? Uygulamaya dökmek. Hayata tatbik etmek, uygulamaya dökmek. Evet. Mesela tasdik, marifet, ilim, takva, ihlas, salih amel ve Allah'ı Subhanehu ve Teala zikretmek. Allah için sevmek, Allah Azze ve Celle için buğz etmek, Allah Azze ve Celle'den korkmak, ona saygı göstermek. Allah Azze ve Celle'ye saygı göstermek. Ondan ümit etmek, Allah Azze ve Celle'ye tevekkül etmek, onun rızasına koşmak, yani onun rızasına götürücü amellerin irtikab edilmesi için saygı gayret sarf etmek ve dinin sembolleri durumunda olan bütün ibadet ve taatı kendi hayatı, ruhiyesine ve ameliyesine ne yapmak? Adapte etmek. Bunlarla salih amellerle ne yapar? İman artar ve artacağına iman etmek. İman yine kalbin ve organların amelleri ile ve dilin söylediği sözlerle ne yapar? Azalır. Bunlar tasdikle, amelle alakalı idi. Tasdik kalpte olduğu için, tekellüm dilde olduğu için, vücudun azalarıyla hareket edip o amelin zahirini vücutla, vücudi organlarla yaptığı için insan ne yapıyordu? İmanı artıyordu. Ama aynen bunun da neyi vardır? Zıddı vardır. Her şey zıddıyla bilinir. Güzel olmasaydı, çirkin olmasaydı güzelin kadri kıymeti bilinmezdi. Acı olmasaydı tatlının kıymeti bilinmezdi. Eğer küfür olmasaydı imanın lezzeti ne yapılmazdı? Bilinmezdi. Her şey zıddıyla bilinir. Nasıl iman bu saydığımız üç durumla artıyorsa aynı şekilde üç durumla da ne yapar? Eksilir. Nasıl eksilir? Masiyet ve kötülüklerle, büyük ve küçük günahların irtikabıyla, çirkin söz ve fiillerle, davranışlarla. Allah Azze ve Celle'yi zikretmeyi kalbin unutmasıyla, gafletle. Müslümanlar arasında, kardeşler arasındaki çekememezlikle. Bak bunlar da imanın derece derece azalmasına ne yapıyor? Sebebiyet veriyor. Büyüklenme, kendini beğenmişlik, kibir, gurur ve ucupla. Ucup mu ya? Kendini büyük görmek. Ben şöyle namaz kıldım, böyle takvayı, böyle bilmem, yaptıklarıyla övünmek. Cehaletle. Yani insan bir ilimle ne yapar? Böbürlenir, kibirlenir. İlmiyle gururlanır, imanı azalır. Bir de cehaletle de imanı azalır. Cehaletle nasıl imanı azalır? İnsan kendini cahil bıraka Allah Azze ve Celle'den ve onun dininin getirdiklerinden gaflet içinde olur. Sanki cehalet onun için ne olmuş olur? Sığınak olmuş olur. Cehaletinin arkasına sığınmayı istediğinden dolayı da adam ne yapar? Her türlü kötülüğü, cehaleti kendisine sembol edinerek adeta ne yapar? Meşru. Dünyaya bağlanmakla, kötü arkadaş edinmekle, çünkü Peygamber Efendimiz ne buyuruyor aleyhissalatü vesselam? اَلْمَرْءُ مَا مَنَ حَبَّهُ اَرْرَجُلُ عَلَى د۪ينِ خَل۪يلِهِ فَلْيَنْزُرْ اَحَدُكُمْ مَنْ يُخَال۪يلِ Kişi diyor sevdiğinin dinindendir. Bak burada din gidişat manasına. اَرْرَجُلُ عَلَى د۪ينِ خَل۪يلِهِ فَلْيَنْزُرْ اَحَدُكُمْ مَنْ يُخَال۪يلِ Sizden diyor biri baksın kimi seviyor. Hani bize de atasözü olmuş bu hadis. Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Çok güzel. Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyle. Çünkü bir insan hiçbir zaman Allah Azze ve Celle'yi hoşnut edecek davranışlarda bulunan bir mümin hiçbir zaman ne yapmaz? Kafirleri dost edinmez. Hiçbir zaman bir içkici, kumarbaz, meyhor, sarhoş Allah Azze ve Celle yaptığı işlerle gadaplandıran bir kul da Allah Azze ve Celle'nin emirlerini, nehilerini kendine şiar edinmiş. Yani uygulama hususunda, riayet etme hususunda şiar edinmiş. Kimseyle ne yapamazsın? Bu kimseyi muhabbetli göremezsin. Yani muvahhidle küfür ehli olan kimse ne yapamaz? Müşareket yapamaz. İman ehli ilimleri ve amelleri ölçüsünde imanlarında farklı derecelere sahip. Mesela şimdi sünnet namazları ihya etmeyen, kılmayan birisiyle geceleyin kalkıp teheccüd namazını ikame eden birisinin imanı aynı derecede mi? Neden aynı derecede değil? Bir adam sünnet namazı kılmıyor. Sünnet namazlarını kılmayan bir insanla gece kalkıp da teheccüd namazını kılan, uykusunu bölen bir insanın imanının kuvvet derecesi aynı olur mu? aynı olmaz. Aynı olmayacağı gibi işte müminler inanç bakımından aynı şeylere iman etmekle mükellef. Yani peygamber de amentu billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi vel yevmil ahir ve bil kader hayrihi ve şerrihi inallahi teala vel ba'd ba'del mevti hakkun diyordu. Ebu Bekir de böyle söylüyordu. Ben de böyle söylüyorum. Bu kardeş de öyle söylüyor. Bütün müminler bu şekilde yani. Bütün müminlerde iman ehli olan kimseler buna iman etmek mecburiyetinde. Peygamberler de buna dahil. Çünkü peygamberler akidede nedir? Birliktedirler. Ta Hazreti Adem Aleyhisselam'dan son peygamber Muhammed Aleyhisselam'a kadar akidede hiçbir farklılık yok. Ama amelde farklılık var. Şeriatlarda farklılık var. İşte amelde ve şeriatlarda farklılığın olması bu şeriatlara, amellere sahip olanın imanının kuvvetlenmesine, imanının büyümesine, yücelmesine, yükselmesine, bu ibadet ve taatlara sarılmaması, onları icra ve ifa etmemesi de amelinin zayıflamasına ne yapıyor? Sebebiyet veriyor. Evet. İman yönünden bir kısım müminler, diğer kısım müminlerden ne yapabilirler? Üstün olabilirler. Ne ile? Amelleriyle. İnne ekremekum indallahi etkakum. Sizin Allah Azze ve Celle'nin katında en makbul olanınız nedir? Takvacı en ileri olanınızdır. Buyuran da Allah Celle Şanuhu. Evet. Şimdi imanın arttığına dair Kur'ani deliller. Allah Celle Şanuhu Kur'an-ı Kerim'de imanın arttığına dair bir sürü ne yapmış? Bize ayet-i kerimeyi göndermiş, bildirmiş. El-Muddessir suresi 31. ayet-i kerimede Rabbimiz Azze ve Celle ne buyuruyor? وَيَزْدَادَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِيمَانًا وَيَزْدَادَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِيمَانًا. Ne demek? Böylece iman edenlerin imanını arttırsın diye. Demek ki iman edenin imanı artacak ki iman artmış olsun. Öyle değil mi? Bak iman ediyor, adam iman etmiş. İmanı artsın diye Allah buyurduğuna göre demek ki iman ne yapar? Derece bakımından artmaya müsait. Neyle? Kulun Allah Azze ve Celle'ye yaklaştırıcı, Allah'ın Subhanahu ve Teala kendisine emretmiş olduğu, kul olarak kendisine emretmiş olduğu hayırlı amelleri, hayırlı gidişatı, fiiliyatı ve Allah'ın Subhanahu ve Teala göstermiş olduğu akideyi ne yapmasıyla? Kendi hayatına tatbik etmesiyle imanı ne yapıyormuş? Ziyadeleşiyor. İmanın neyi var? Bir standardı var. İşte bu standardı yükseltmek için, büyütmek için ne lazım? Ameller lazım. Subhanallah, subhanallah. İmanın arttığına dair delillerden bir tanesi de çok enteresan. Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Hepsinde sayıyor. Hepsine sayıyor. Ne buyuruyor Rabbimiz Celle Şanuhu? Tevbe suresi. وَاِذَا مَا اُنْزِلَتْ سُورَةٌ وَاِذَا مَا اُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ اِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ اِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. adeta Allah Celle Şanuhu civatanın somuna uyduğu gibi ne yapıyor? Bizim imanın artıp eksildiğini anlamamız için o kadar güzel ayeti kerimeyi getiriyor ki artık imanın artmasına dair hiçbir şüphemiz ve tereddüdümüz kalmıyor. Ne buyuruyor Allah Celle Şanuhu Kur'an-ı Kerim'de? Tevbe suresi 124. ayet-i kerime demiştik. Ne zaman bir sure indirilse, Peygamber aleyhissalatü vesselamın devrinde ne zaman bir sure indirilse, onlardan kimi bu hanginizin imanını arttırdı der. Demek ki iman artıyormuş. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ Bunu da birbirlerine müjdelerler Allah buyuruyor. Neyi müjdelerler? İnen surelerle, ayetlerle imanlarının arttığını birbirine müjdelerler. Adam ne diyor? Bir mesele konuşuluyor. İşin içinden çıkamıyorlar. Adam oradan Kur'an-ı Kerim'i alıyor, açıyor. Tevafukan Allah Subhanehu ve Teala onun sorduğu soruyla ilgili bir ayeti kerime getiriyor. Adam okuyor, ne diyor? Vallahi imanım arttı diyor. Allah'ım. Neden? Daha önce açıp okumamıştı Kur'an-ı Kerim'i. Yahut açıp okusa da o meseleyi o şekilde ne yapmamıştı? Algılayamamıştı. Ama o anda, o sohbet esnasında ne oldu? Kur'an-ı Kerim'i açtılar. Allah Subhanehu ve Teala onun imanının artmasına ne yaptı? Vesile kılmak için o ayeti kerimeyi tevafuk ettirdi. Gözünün önüne çıkarttı. Adam okudu. Subhanallah. O meseleyle ilgili kalbi çalışıyordu, beyni çalışıyordu. İlgisi oradaydı. Odaklandı. Ve o ayeti kerimeyi görünce ne dedi? Şimdi imanım var. Bak 1400 sene sonra, 1400 sene sonra gelen, yazılmış kitapta bulunan ayeti kerimenin metni bizim imanımızı arttırıyorsa, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek dilinden sahabe-i kiram taze bir şekilde çıkan vahiy ile ne yapıyordu? Göz göre göre vahyin indirilmesine şahit. Onlar şahit oluyorlardı ve imanları bu şekilde artıyordu. Bak onların imanını arttıran vahiydi, bizim imanımızı da arttıran vahiy. Ve selam gönderin diyor. Diyorlar ya Resulallah biz senin kardeşlerin değil miyiz? Hayır diyor, siz benim arkadaşlarım ve ashabımsınız. Benim diyor kardeşlerim benden diyor sonra gelecekler. Onlar diyor gayba iman ederler. Beni tasdik ederler. İşte diyor onlar benim kardeşlerim. Onlara diyor selam söyleyin. Ve aleykesselam ya Nebiyallah. Resulullah Aleyhisselam bize selam gönderiyor. Ne diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Vallahi diyor siz ashabına şeriatın diyor onda dokuzun diyor yapacaksınız. Birini diyor terk edeceksiniz. Ve diyor Allah Azze ve Celle tarafından diyor sigaya çekileceksiniz. Ahir zamanda diyor onda dokuzunu diyor terk edecekler, yapamayacaklar. Birine diyor sıkı sıkıya sarılacaklar. Ama diyor o sıkı sıkıya diyor sarılmaları onların diyor kurtuluşuna diyor ne yapacak? Vesile olacak. Hadisle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından çıkıyor. Vahiy de Kur'an'la Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından. Sen hangi hakla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vahyi gayri metluf olan hadislerini inkar ediyorsun, Allah Azze ve Celle'den gelen vahyi kabul ettiğini söylüyorsun. İmanın arttığına dair Kur'ani delillerden üçüncüsü de El-Enfal suresi 2 ve 4. ayetler. Allah Azze ve Celle El-Enfal suresi 2 ve 4. ayetlerde ne buyuruyor? اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ İşte ayeti kerime geldi. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ Muhakkak ki müminler اَلَّذ۪ينَ Öyle müminler ki اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ Allah Azze ve Celle zikredildiğinde, anıldığında kime? Onların üzerine. وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Kalpleri ne yapar? Ürperir. وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِمَانًا Ayet-i kerimeler onların üzerine okunduğunda da ne yaparmış? O müminler imanları artarmış. Allah hatırlatıldığında ne yapıyor? Kalpleri ürperiyor. Ya kardeşim Allah'tan korkmuyor musun? Yani bak sana yapılıyor bu kötülük, sen hoşlanmıyorsun. Nasıl karşıdaki insana bunu yapabiliyorsun? Nasıl ona işkence ediyorsun dediğinde adam ne yapıyor? Bir titreme geçiriyor. İrkiliyor. Hele hele bu adam iman ehliyse, İman ehliyse bu adam, ayeti kerimeyi, bununla ilgili ayeti kerimeyi okuduğunda ne yapıyormuş? İman kalbine kök salıp yer ediyormuş ve imanın kalbine kök salıp yer etmesinden ötürü Allah Azze ve Celle de böyle emrettiğinden dolayı ayetlere paralellik arz ederek İmanları artıyormuş Rablerine karşı. Hocam bu kalple tasdikteki delildi zaten. Ama aynı zamanda ne var? Amel de var. Dil de var, amel de var. Sana kim anlatıyor? Kim sana zikrediyor? Kafir mi? Yoksa herhangi bir mümin mi? Bak, şimdi ne yapıyorsun? Herhangi bir mümin sana diliyle bunu ikrar ediyor. Sen bunu anlıyorsun, kalbinle tasdik ediyorsun ve azalarınla amele koyuyorsun. Burada iki kişinin neyi var? İcraatı var. İcraatı var. Birisi sana ayeti kerimeyi okuyan, şerh eden, tefsir eden, anlatan ya da zikreden. İkincisi sen. وَعَلَى رَبِّهِمْ Onlar ne yaparlar? Rablerine tevekkül ederler. Şimdi Rabbine tevekkül edenler ilk etapta kimler? İlk etapta Peygamber Efendimiz. Ve Peygamber Efendimizin ümmetinden kim? İlk etapta Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu anh. Çünkü ne yaptılar? Mağaraya girdiğinde Allah'a tevekkül ettiler mi? Evet. Peygamber Efendimizle Peygamber Efendimizle Ebu Bekir radıyallahu anhu. Ondan sonra bütün taziki gördüğünde sahabe-i kiram Rablerine karşı tevekkül ettiler mi? En çok eza ve ızdırap gören sahabelerden bir tanesi kim? Bilal-i Habeşi. Sonra Ebu Zer'il Gıfari. Bütün sahabe ne yaptılar? Elem ve ızdırabı adeta böyle damla damla ne yaptılar? Tattılar. Ama içlerinden en fazla görenlerden birincisi Hazreti Bilal, ikincisi Ebu Zer'il Gıfari, üçüncüsü Ammar radıyallahu anh ve Ammar'ın ana babası. İslam'ın ilk şehidi biliyorsunuz Hazreti Yasir ile Sümeyye anamız. Yani Subhanallah. Allah onları cennetine koy ya Rab. Allahümme ya Rab. Ha, ne yapıyorlarmış? O Allah Azze ve Celle kendilerine zikredildiğinde, hatırlatıldığında kalpleri ürperen, titreyen ve imanları bu şekilde artan kimseler, dolayısıyla Allah'a tevekkül eden kimselermiş. Onlar ellezine, onlar öyle kimselerdir ki yuqimune salate, namazı ikame ederler. Yuqimune salate ve mimma razaknahum yunfikun, kendilerine rızık olarak ikram ve inam edilmiş olan şeylerden de infak ederlermiş. Bakın şimdi bu burada ne var? Burada ne var? Hem dilin hepsi geçti. İkrarı, hem kalbin ikrarı, hem de azaların ikrarı var. Dilin ikrarı ne? Allah Azze ve Celle'yi zikretmek. Allah Azze ve Celle'yi hatırlatmak. Allah Azze ve Celle'yi kim hatırlatır? Kim anar? Müslüman olan, mümin olan hatırlı. Zaten ne yapıyor burada Allah Azze ve Celle söylüyor? Mümin tarifini veriyor. Ve alâ rabbihime tevekkülün. Rablerine tevekkül ederler. Rabbul alemin kim? Allah Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle'yi Rabbul alemin olarak kabul eden kim? Müslümanlar. Hristiyanlar Allah Azze ve Celle'yi Rabbul alemin olarak mı kabul ediyorlar? Yahudiler Allah Azze ve Celle'yi Rabbul Alemin olarak mı kabul ediyorlar? Yahudiler Yahova olan, Yahova ismindeki tanrılarını sadece kendi klanlarına, kendi kabilelerine, kendi ırklarına has bir mabud olarak kabul ediyor. Tevekkül etmek nedir? Kalbin amelidir değil mi? Tevekkül etmek. Evet. Gönülden bağlanmak. Bak ne oldu? Allah Azze ve Celle'yi zikretti. Hatırlattı. Diliyle ne yaptı? İmanın imanın dille olduğunu, yani La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah dedi ki bu adam Allah Azze ve Celle'nin ismini ne yaptı? İsmini zikretti. Ayetlerini zikretti. Ondan sonra kalben ne yaptı? Tevekkül etti. Ondan sonra yuqimune salate, salatı ikame etti, namazı ikame etti. Bununla beraber ne yaptı? وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Kendilerine infak edilir, kendilerine ikram edilmiş olan rızıklardan da infak ettiler. Ne yapmışlar? İnfak. İnfak ettiler. İnfak nedir? İmanın doruk noktası. İnfak nedir? Kulun ancak kalbiyle ve eliyle yapacağı bir durum. İnfak ederken ne yapacak? Kalbiyle niyet edecek. Bu zekat mı? Sadaka mı? Yoksa hediye mi? Bunu kalpten geçirmesi lazım. Hiçbir şey demeden verse o infak olur mu? He? Hiçbir şey demeden. Olur hocam. Olur hocam. Hiçbir şey demeden infak olur. Neye olarak yazılır? Zekat olarak mı yazılır, sadaka olarak mı yazılır, fıtra olarak mı yazılır? Hiçbir şey gönlüne geçmeden namaz kılarsan ben ne namazı kılıyorsun? Sadece ne yazılır? Nafile bir sadaka olarak yazılır. Nafile bir sadaka yazılır. Ama zekat olabilmesi için, fıtra olabilmesi için o zaman ne yapmak? Dille söylemek zaten yok. Kalple ne yapacak? Niyet edecek. Şimdi imanın iman olabilmesi için dille söylenmesi lazım. İmanın iman olabilmesi için kalple inanılması lazım. İmanın iman olabilmesi için inandıklarını hayatına tatbik etmek lazım. Yoksa iman olmaz. Hayır, olmaz. Ama bu demek değil ki herhangi bir ibadeti yapmayan kişi kafirdir. Parantez. O açmak lazım. Ve hangi ibadeti terk ederse, ne şekilde terk ederse, o adam kafir olur, küfre düşer, onu da açıklamak lazım. Onu da şimdi girsek, parantez hocam. Parantez içindeki 40 tane parantezi açmak lazım. O ayrı bir ders konusu. Biz bileceğiz ki, dil ile ikrar, kalp ile tasdik, amel, huzurlarla da hayata tatbik etmek. Evet hocam. Ayetin devamı. Ulaike. İşte onlar var ya, onlar, ulaike onlar. Humul mu'minuna hakka. Onlar gerçekten müminlerdir. İşte gerçek mümin olanlar onlardır. Hanginler? Kalpleri titreyenler. Ayetler okulduğunda imanları artanlar. Allah Azze ve Celle'ye tevekkül edenler, namaz kılanlar ve zekat verenler, infak edenler. İşte bunlar hakikaten müminlerdir Allah buyuruyor. Sen bakma ben namaz kılmıyorum ama benim kalbim temiz. Allah rahmet etsin, babam öyle derdi. Böyle hani benim kalbim temiz işte falanca gibi değilim, peşmanca gibi değilim. Bakma namaz kılmıyorum diyenlere. Ben diyordu tanıyorum, bunun annesi buna 5 aylık hamileyken 3 okka Arap sabunu yuttu derdi. Onun için bunun kalbi tertemiz. Evet. Dördüncü, imanın arttığına dair Kur'an'dan dördüncü delilimiz olan ayet, huvallezî enzele's-sekînete fî kulûbil mu'minîne liyezdâdû îmânen ma'a îmânihim. Liyezdâdû îmânen ma'a îmânihim. Mâmanın iman katar. Evet. Bu da Fetih Suresi 4. ayet-i kerime. Neymiş? O imanlarına iman katsın diye müminlerin kalplerine huzur indirdi, sekinet indirdi. Savaşta müminler ne yapıyorlardı? Kendilerini az görüyorlardı. Az görüyorlardı. Allah Azze ve Celle onların imanları artsın, savaşta ayakları sabit olsun, daha şuca olsunlar, cesur olsunlar diye ne yaptı? Mucizeler. Kafirlerin sayılarını az gösterdi. Allah. Ondan sonra savaşlarda Allah Celle Şanuhu müminlerin imdadına ne yaptı, yetişti? Melekler göndererek. İşte Allah Azze ve Celle'nin bu yardımları sekinet indirmesi, meleklerle meleklerle yardım etmesi, arılarla yardım etmesi, rüzgarla yardım etmesi, yağmurla yardım etmesi, bizim bilmediğimiz ordularla yardım etmesi, Allah Celle Şanuhu ilk etapta sahabe-i güzin hazeratının ne yaptı? İmanını arttırdı. Bununla beraber onların takipçisi olan bizlerin de aynı haller başımıza geldiğinde, tevekkül ettiğimizde onlara benzer bir hal takındığımızda فَاِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَاِنْ آمَنُوا eğer iman ederlerse بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse. İman etmek neyi gerektirir? Ameli. Ameli gerektirir. Sizin gibi iman eder, sizin gibi amel ederlerse fakat ihtedev. Muhakkak ki hidayette olurlar. Dost doğru yolda ne yaparlar? İlerlemiş olurlar. Sağa sola inhiraf etmeler. Ve in tevellev eğer ayrılırlarsa sizin imanınızın misliyle iman etmekten ayrılırlarsa ve sizin amellerinizin misliyle amel etmekten ayrılırlarsa فَاِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ne içinde olurlar? Şüphe, tereddüt ve ayrılık içinde olurlar. Kimden? Allah'tan. Allah'tan, Kur'an'dan, Peygamber'den ve müminlerin yollarından. Ha, buradaki neymiş? Sahabelerin iman ettiği gibi iman etmek. Evet. Sahabeden sonra gelecek olanlar için. Ne var burada? لِيَزْدَادُوا اِيمَانًا مَعَ اِيمَانِهِمْ İmanlarına iman katsın diye. Kimin imanlarına iman katsın diye? Muvahhid müminler. Evet. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Şu ayet-i kerimeye bakın. Yine imanın arttığına dair. Mümin kullarının imanlarının arttığına dair ne yapıyor? Ayet-i kerimeleri bize gönderiyor. Sanki ayet-i kerimeler yeni nazil olmuş gibi. Vallahi Kur'an'ı okuyan bir insan eğer gerçekten Kur'an'ın üzerinde düşünüyorsa, düşüne düşüne okuyorsa, herhangi bir okuma zamanında ne yapıyor? O Kur'an'dan yeni bir şeyler öğreniyor sanki. Ha, Allah Azze ve Celle yeni yeni ne yapıyor? Düşüncelere daldırıyor insanı. Şimdi bak benim burada Allah bilir belki 20 tane Kur'an tercemesi var. Meal. Hepsi de baştan sona okunmuştur. Arapçasıyla, Osmanlıcasıyla belki en az 10 tane de ne var? Tefsiri var. Açıp baktığınızda aynı ayeti kerimeyi bakın aldığım notlara ayrı ayrı şeyler. Aynı dairenin içinde ama ayrı ayrı halet-i ruhiyelerde okuduğum için başka şeyler çağrıştırmış bana. İşte bu Kur'an-ı Kerim'in Allah Azze ve Celle'nin kelamı oluşu ve mucize oluşunun delili. Ben 50 yaşındayım. 10 senesini bir tarafa bırak. Nereden imam da Allah rahmet etsin. 40 seneden beri Kur'an dinliyorum ben. Okuduklarımı boş ver. 40 seneden beri Kur'an dinliyorum. Ve dinlediğim Kur'an-ı Kerim hangi sayfası, hangi cüzü, hangi suresi olursa olsun, yemin olsun, hangi kariten dinlersem dinleyeyim, sanki yeni duymuş gibi oluyor. O kadar haz veriyor. Siz kendi hayatınızda da ne yapıyorsunuz? Bunu yaşıyorsunuz. İşte bu Kur'an-ı Kerim'in mucize olması. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın devamlı olan, kıyamete kadar devam edecek olan mucizesi. Evet. İşte Allah Azze ve Celle'nin kendisine emrettiği ibadetleri gücü yettiği nispetinde yapacak. Ama Allah bir şeyi nehyettiyse, peygamber bir şeyi nehyettiyse ondan da şiddetle kaçınacak. Allah zina etme diyor. Zina etme mi diyor? Zinaya yaklaşma diyor. Zinaya yaklaşma diyor. Eğer zina, la tef'alu zina deseydi, zina yapmayın derdi. O manaya gelirdi. Adam zina yapmazdı, her türlü işi yapardı. Sadece tasdik ettirmezdi. Sadece o işi tasdik ettirmezdi. Allah Allah. Onu da bile noktalar, ince nokta. Yani Allah-u Teala fitnecinin fitnesini biliyor. O yarattı zaten. Nereden fitne çıkaracağını biliyor ve önünü tıkıyor. Allah Allah. Onun için ne yapacak insan? Allah ne dediyse gücünün yettiği nispetinde emirleri yerine getirecek. Bakın şimdi ayet-i kerimede namaz ayakta kılınması lazım kıyamda. Ama bunun yanında adamın beli ağrıyor, oturarak oturuyor. Oturamıyor, yan yatarak, yan yatamıyor, sırt üstü, yan üstü, yüzü koyuyor. Namaz kılacak ama. Gözleri gözü. Hayır gözü yok. Gözü yok. Gözüne alimler namazın o kadar dindeki yerinin ehemmiyetini belirtmek için söylemişler. Arkadaşlar burada kalalım inşallah. Beşinci delinde kaldık. Beşinci delinde şey derim, kalalım. Ha, şu an. Ondan sonra ne yaparız? Bir dahaki haftaya devam ederiz. Şimdiye kadar. Esselallahu ala nebina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.